did fix. थैंक गॉड कि आज तुम थैंक गॉड बोलने के लिए जिंदा हो। तुम्हारी जीभ है जो अच्छा खासा बोल लेती है, लड़ लेती है, गा लेती है, लेकिन ये किस काम की है जब स्टीफन हॉकिंग जैसे महापुरुषों ने बिना बोले ही विज्ञान के बड़े बड़े रहस्य बता डाले। थैंक गॉड कि आज तुम्हारे पास चलने को पैर है जिनसे तुम दौड़ सकते हो, मूवी देखने के लिए भाग के जा सकते हो, लेकिन इनका क्या फायदा जब एक कटे हुए पैर के साथ कोई अरुणिमा सिन्हा जैसी इंसान माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाती है। थैंक गॉड कि आज तुम्हारी आंखें इस वीडियो के छोटे छोटे पिक्सल्स को भी बहुत बारीकी से देख सकती है, उनमें कमियां निकाल सकती है, लेकिन इनसे तुमने क्या फायदा उठाया जब कोई प्रांजल पाटिल जैसी हिम्मत वाली इंसान आईएएस बन जाती है। थैंक गॉड कि आज तुम टायर पर चलते हो जो तुम्हें अपनी ऑफिस, अपने स्कूल, अपने घर जल्दी से पहुंचा देता है, लेकिन क्या फायदा जब एक पैर वाली लड़की भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाती है। ये सब उदाहरण साबित करते हैं कि सुविधाएं कोई मायने नहीं रखती, सिर्फ और सिर्फ मकसद मायने रखता है। जब मकसद पाना बहुत जरूरी होता है तो इंसान बस का वेट किए बिना ही पैदल दौड़ने लगता है, क्योंकि उसको पता है अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसकी कोई ट्रेन छूट जाएगी या कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जब मकसद किसी को हॉस्पिटल पहुंचाना होता है तो अच्छे कपड़े पहनना जरूरी नहीं होता, सिर्फ टाइम पर पहुंचना जरूरी होता है। एम्बुलेंस का वेट करना जरूरी नहीं होता, कैसे भी करके हॉस्पिटल पहुंचना जरूरी होता है। ठीक उसी प्रकार जब जिंदगी के मकसद पर पहुंचने की बात होती है तो फिर तुम क्यों किसी का वेट करते हो, क्यों अपनी सुविधाओं का गुलाम बनते हो, उन पे डिपेंड रहते हो, क्यों किसी और पर खुद से ज्यादा ट्रस्ट करते हो। एक छोटी सी यात्रा के लिए तुम्हारा ट्रेन पकड़ना इतना जरूरी हो जाता है तो फिर इस महान सफर का क्या, इसके लिए तो तुम्हें एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। शुक्रिया अदा करो ऊपर वाले का जो आज तुम इतने भी बुरे हालात में नहीं हो जितने बुरे हालात में लाखों लोग अब भी दुनिया में जी रहे हैं। तुम भले ही पैसों से गरीब होंगे लेकिन उड़ाने हौसलों से भरी जाती है, पैसों से नहीं। तुम भले ही अपने ऊपर दबाव महसूस करते होंगे लेकिन थैंक गॉड तुम फिर भी जिंदा तो हो ना, और जिंदा होने का मतलब है कि तुम्हारी वो समस्याएं, तुम्हारा वो तनाव भले ही एग्जिस्ट करता हो लेकिन तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं है। जब तक तुम्हारी सांसें चल रही है ऊपर वाले को हमेशा थैंक्स बोलना कि अब भी तुम्हारा इस दुनिया में अस्तित्व है, लेकिन ये जरूर सोचना कि क्या ये अस्तित्व काफी है, सोचना कि जितनी मेहनत तुम कर रहे हो क्या उससे तुम्हारे सपने पूरे हो जाएंगे या तुम्हें और मेहनत की जरूरत है, सोचना। जय हिंद, वंदे मातरम। Did fix.